Nej. Åh nej, den är. Jag har då tagit om nå, i fan nå. Nå ja, titta. Van egy másod. Hát kiki a szvermélyes. Akkor száros hó. Két Rani. Azon nem majdnem még, ha nem lesz hiszen. Melyiket? Azt a. Hát attól függ, hogy magyarázza el. Aki se jönni. Megadta nagyokat itt, amit rá van rakadva. Jó, ott engedtem mindenhol a vizet, és most oda le is hoztam. Akkor azok is is. Azok is tudta. Ó, de jó. Nem szület hónapba sárba. Hú, hát ez olyat csinált, hogy jó. Ma így is látod, hogy milyen zöld út. Csillan. Hát a főd. De oda búzáltak azt le? Ha. Mert? Hát a pártal még jövő van. Mi lesz hónap? Most mutat a barul, jobbra, holnap eszik bubára. Nem azért, akkor hozom a pizzát, akkor meg kell fizetni a barul. Hát jó, most akkor mi lesz? El lesz adva a Ferikének is abban, vagy a buzra, amit kis mennyi be a lannak? Azt még nem tudom, majd megbeszem, ma valami reggelban, kiveszem a búzárat, befizetem szóra a számlát, írnak, amilyet akarsz. PDV-t? Hát, én nem tudom, mit. De azt akartam neked ma egy térnap. Nem tudom, hogy a PDV-re ráírni, én már kisok PDV-t sem tudom. Vagy a viszont befizetni. Hát akkor rendezettek volna. Én legyünk befizetni. Ott akkor még ne adják el a búzárat? Majd reggel megmondom. Semmi. Az reggel mindegy. Egy reggel. Helyettetek utána, hozták el a tátom. Nem hoztam azt a izényt, hoztam a vízet. Jó, egyre teszünk tejet, az jó van. Tegyél egyre tejet. Tettem már Fogasd le majd hónap. Gyerünk, Fati, gyerünk! Ha megint azért majd így jól. Lehet a zserbó, Fati? Lehet a zserbó? Nem tudom, ha most még egyszer csinálom ezt az őzet, akkor meg ember rakod. Ha még egyszer szóval szerintem már nem volna itt szabad. Milyen kapod, gyöngyük, hogy gáz? Baszhatom a gáz, nekünk, hogy nem bírjak rá. Ha meg akkor emelsz fél kicsit neki kerekek. Hallod? Ezt lehet kívülne idébre tenni egy kicsikét igényesebbre. Nagy valami munka jel. Hát elég. Ó, bar. Fogjuk kitágítani az öt csavart. Aztán megszorítani 5 csavart, a másik felé még 5, az 10 csavart kőszorítva. Egy kicsit, ha egyenesebbre menne, akkor jobb volna. Ez így megy, így van beállítva. Mi? Így állították be. Nehogy így állították be, a felkőik állították a nagy traktorba, hát nem így állt az, mikor az én traktorom vitte. Ha csak ide még ezt, hát itt le kell futolnia. Most már így van.